Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У Ілінскай сярэдняй школе адбылася прэзентацыя кнігі выбраных твораў Алеся Салаўя «Творы, паэзія, проза, лісты». Алесь Салавей падчас нямецкай акупацыі 4 месяцы жыў у мястэчку Ілля Вялейскага раёну, дзе працаваў у цывільнай адміністрацыі пісарам. Але жыхары мястэчка захоўваюць пра яго памяць і нават зрабілі прысвечаны яму куток у школьным музеі. Укладальнік кнігі, паэт Міхай Скобла, уражаны, як шануюць імя Алеся Салаўя ў Іллі. Усё вельмі хораша, сабраліся старшакласнікі ўсёй ілінскай школы, вельмі уважліва слухалі, пазавучвалі вершы Алеся Салаўя на памяць, расказвалі, нават песні на словы Салаўя прагучалі ў выкананні школьнікаў. Прыемна тое, што вот апошнім часам такая тэндэнцыя назіраецца, што рэгіёны як бы перахопліваюць ініцыятыву ў прэзентацыі нейкіх цікавых выданняў. Вось прэзентацыя твораў Салаўя яшчэ толькі плануецца на пачатак лістапада ў музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Менску. А ўжо адбыліся дзве прэзентацыі ў рэгіёнах: у Дзяржынску, у Койданаве, дзе Салавей нарадзіўся, і вось у Ільі, дзе ён працаваў, праўда, вельмі нядоўга, падчас нямецкай акупацыі, па дарозе з Менску на Рыгу, дзе затрымаўся на 3 гады, дзе удзельнічаў у выданні вельмі цікавага часопіса «Новы шлях». Самае цікавае, што ў гэтай Ільі, ў гэтай школе, там працуе апантаны чалавек Роза Шэрая. Яна стварыла ў школе музей, і вось адразу заходзіш у музей і вісіць на сцяне партрэт Алеся Салаўя. Гэта кранае, бо часам і нарадзіўся, і памёр які-небудзь выдатны творца, а пра яго мала ведаюць у той ці іншай мясцовасці. А тут пажыў усяго 4 месяцы, але яны яго лічаць за свайго, яны яго там шануюць, яны яго любяць. Гэта поўны збор выяўленых на сёння твораў Алеся Салаўя, у чым адрозненне ад нью-йоркскага выдання «Нятускная краса». Тут надрукавана 12 новых, нідзе не друкаваных вершаў, 7 яго новых празаічных твораў, і ўпершыню змешчаныя ў гэтым томе, у якім амаль 600 старонак, 136 лістоў Салаўя да знакавых асобаў беларускай культуры, да таго ж Антона Адамовіча, Вітаўта Тумаша, Ларысы Геніш. Вельмі багатыя пісталяры, і лісты ў яго надзвычай цікавыя. Ён чалавек па сваёй натуры быў такі самотны, і, скажам, калі жыў у Рызе, то пісаў лісты ў Беласток свайму сябру Масею Сяднёву. Часам ліст займае старонак 20, а то і 30. Это цэлыя такія апавяданні, дзе ён выкладае некія свае літаратуразнаўчыя даследаванні, здогадкі некія. Гэты збор твораў фактычна першае выданне паэта на радзіме, бо першая яго кніга «Мае песні» выйшла ў 44-м годзе ў Рызе, наступная «Сіла гневу» выйшла ў 48-м годзе у Нямеччыне, «Нятускная краса» пад грыфам «Беларускага інстытута навукі і мастацтва» выйшла ў 82-м годзе ў Нью-Йорку. Ось, як бы, гэта першае выданне і адразу ў такім аб'ёме. Кніга Алеся Салаўя «Творы, паэзія, проза, лісты» выйшла ў прыватным выдавецтве «Лімарыус», започаткаваўшы новую кніжную серыю «Галасы айчыны».